د اعمالو د قبولیت تر مدار په نیت باندې ده. که اخلاص وي نو په عمل باندې بیا ثواب ملاویږي، عمل قبلیږي. که اخلاص نه وي، نیت صحیح نه وي، نو بیا په عمل باندې ثواب نه ملاویږي. نو اخلاص دا څه ته وي؟ د اخلاص مطلب دی یو نیک عمل، یو ښه کار، دا خالصه د الله د رضا لپاره کول. په دې کې نور اغراض، نور مقاصد نه وي، دې ته اخلاص ملی شي. لکه یو سړی مونځ کوي، مقصد وي تش د الله رضا وي، نور اغراض پکې نه وي. یا یو سړی چا سره ښېګڼه کوي، مقصد وي د الله رضا وي، خالصه د الله رضا وي، نور اغراض مقاصد پکې نه وي. چې دا سړی زما احسان من شي، زما احسان مني، یا چې کوم دی ماته خلق ښه سړی وي، یا زه مشهور شم، نور اغراض یا داسې نور دنیاوي اغراض او مقاصد پکې نه وي، نو دې ته اخلاص ویلی شي. نو د اخلاص مطلب دی یو نیک عمل، یو ښه کار، دا خالصه د الله د رضا لپاره کول. او که نور اغراض یا مقاصد پکې وي، دنیاوي اغراض مقاصد وي، د الله رضا مقصود نه وي، نو بیا په هغه عمل باندې ثواب نه ملاویږي. ځکه هغې کې د الله رضا هغه مقصود نه ده، د الله جل جلاله د رضا دپاره هغه کار کېږي نه.